save the day with your presence. You'd save my life with your existence. If only you could feel with my heart. You make me laugh at loneliness. You make me sing with pleasure. If only you could feel my heart. You'd allow see myself. You'd allow me to feel what's felt. If only you could feel with my heart. İyi akşamlar, 94.9 Açık Radyo'dan, Misterioso'dan. İyi akşamlar, ben Mehmet Ulu. Cem Yengül'le birlikte her cumartesi olmaya çalıştığımız gibi bir aradayız. Fakat genelde ikimizin bir arada olması zor oluyor. Fakat bu hafta ikimiz birlikte canlı stüdyodayız. Evet, ve bu akşam programa daha önce de birkaç hafta önce bu programda dinlediğiniz Oludara'nın blues semalarında dolaşan albümü In the World From Nunches to New York ile başladık ve buradan Bubber ya da diğer adıyla If Only adlı parçayı dinledik ve guest vokalist olarak da Mayanna Lee yer aldı bu parçada. Bu yumuşak ve romantik havalara devam ediyoruz. Sırada Sun Ra var. Sun Ra'yı dinliyoruz. Pictures of Infinity adlı albümü 68 yılında kaydetmiş. Spontaneous simplicity, yani basit, ani basitlik, doğru mu? Evet, denilebilir herhalde. Thank you. Huh. You wouldn't forget him either if you had met him where I met him. Talking about desolation. Lord, desolation is a railroad station round about 2 a.m. on a weeknight. When you walk into desolation like that, and suddenly, out of nowhere, comes a warm song, you aren't about to forget it. This is the first time, though, that I've heard him at an airport. I know he moves along the piers. He calls himself a journey agent, a Ulyssian. Says his friends, the poets and the artists and musicians, are Ulyssians too. Hey, listen. Listen to his tune. Calls it his duty-free gift for the traveler. Sanra'dan bir başka ustaya geçtik. Rahsan Roland Kirk. Rahsan Roland Kirk'ün Simmer, Reduce, Garnish and Serve adlı albümünden Theme for Ulyssians adlı parçayı dinliyoruz.

Açık Radyo 94.9 Misterioso programı 8'den 20'den 22'ye kadar sizlerle her cumartesi olduğu gibi. Pharrell Sanders'ı dinliyoruz. Evet, albümün adı Tembi, parçanın adı Tembi. Pharrell Sanders saksafonlarda, Lonnie Liston Smith piyano, elektrik piyano, Cecil McVie bass, Clifford Jarvis davullar ve James Jordan simballer. Bunun yılını bulmaya çalışıyorum şeyin üstünde ama 70'li yıllarda olması gerekir. 70-71. Evet, öyle bir şey ama ne yazık ki bulamadım. Evet, yıl 1970, Pharrell Sanders, Tembi. The Clark Bolland Big Band'den Sakara adlı albümü dinledik. 71 yılında kaydedilmiş bir çalışma bu. Zamanında Paris'te yaşayan Amerikalı sanatçılardan oluşuyordu Clark Bolland Big Band. Burada sırasıyla sololarda Tony Coe klarnet, Eric Person trombon, Shahib Shibab flüt ve Benny Bailey trompet sololarında dinledik. Evet, şimdi de programın müdavimlerinden gurumuz Sun Ra'nın Languidity adlı albümünden That's How I Feel adlı parçayı dinleyeceğiz. Burada da Sun Ra'ya her zaman olduğu gibi Marshall Allen, John Gilmore, Michael Ray, James Jackson gibi müzisyenler eşlik ediyorlar. İşte ben böyle hissediyorum. Yine 70'lerdeyiz, 1978. Misterioso programında Trevor Watts'ı dinledik. İngiliz bir sanatçı, alto ve soprano saksafonlar çalıyor. Afrika kökenli bir sanatçı. Muar Music Drum Orchestra adını verdiği topluluğuyla yaptığı A Wider Embrace adlı bir albüm. Buradan dinlediğimiz parçanın adı Otublohu idi. Evet, oradan yavaş yavaş Küba ritimlerine kayıyoruz. Ritimlerine. Fate adlı bir compilation bu. A Message from the Spirits, Soul Jazz Records'dan çıkmış. İçinde Hristiyan, Santeria, Budist, Voodoo, Hindu ayinlerinde kullanılan müzikler var. Ve bu ilk parçanın adı Chango, Grupo Afro-Cubano Oba Ilu, Küba'dan bir Santeria ayini parçası. Yeah. Küba kökenli bir sanatçıyla devam ediyoruz. Conga ustası Mongoz Santa Maria 1959 yılında yaptığı çok çok değerli ve güzel çalışmalardan bir parça Mazacote. Mazacote bu parçada Mongoz Santa Maria'ya Carl Chader vibrafonlarda, Vince Guaraldi piyano ve Jose Chombo Silva tenor saksafonda sololarda eşlik ediyor. Thank you. Mongo Santa Maria, Mazzacote adlı 59 yapımı çalışma dinliyoruz. Duyduğunuz gibi vurmalı çalgılar dolu bir ekip burada. Bir tek Vince Guaraldi piyano ve Jose Charamba Silva tenor saksafonda ve de Calçader vibrafonlarda eşlik ediyor vurmalı çalgılar ekibine. Kongolar, bongolar, çeşitli Afrika davulları. Epey kalabalık bir kadro. Açık Radyo 94.9. mano, muchacho. Estoy tomando Kool-Aid. Tú sabes, agua fresca. Ah, agua dulce. Sí, man. Açık Radyo 94.9'da Misterioso'da Carl Chader'ı dinliyoruz. Descarga adlı albümden Aqua Dulce. Carl Chader'ı ondan önceki albümde de, Mongo Santa Maria albümünde de dinlemiştik. Daha doğrusu iki önceki, değil mi? Evet. Ve Carl Chader'dan önce de yine bir Mongo Santa Maria dinledik. Skins, bir Scheller bestesiydi bu. Bir compilation, bir CD'den aldık bu parçayı. İki Mongo Santa Maria albümünü birleştiren bir CD. Mongo Explodes ve Watermelon Man. 1963 ve 64 yıllarıydı bunlar. Ayhan Sicimoğlu'nun bu dönemki yokluğunda Latin çalarak kendisinin eksiklerini telafi etmeye çalışıyoruz. Ne yapalım artık, radyoda Latinci pek kalmadı gibi gözüküyor. Biz de bu görevi en azından bu akşam için üstlendik. Sırada bir kez daha Mongo Santa Maria var. Bu kez bir Herbie Hancock bestesi, Watermelon Man. Thank you. Jader'ı dinliyoruz. Yine bir CD'de iki LP durumları Several Shades of Jade adını taşıyor ve dinlediğimiz parça Fakir. Ondan önce Max Roach'un vurmalı çalgılardan oluşan projesi En Boom Collage adlı albümden Jamaican Sun adlı parçayı dinledik. Max Roach, davul ustası. Şimdi sırada Rahsar Roland Kirk var. 61 yılında Quincy Jones Orkestrası ile beraber yaptığı bir çalışma. Dinosaur. We'll be right back. Burası Açık Radyo 94.9. Programın adı Misterioso. Her cumartesi akşamı sizlere 20-22 arası geliyor. Caz ve cazın köklerinin uzandığı müziklerden oluşuyor bu program. Her ne kadar Açık Radyo'nun program tanıtım, categorical program tanıtım duyurularında caz programları evet. arasında nedense bizi cazdan saymıyorlar ama ne yapalım herhalde. Yani müziği de saymıyorlar galiba. Evet, pop muyuz acaba? Bilmiyorum. Ne bileyim Art Blakey, Horace Silver, Max Duke Roach, Ellington, Sandra falan çalıyoruz ama caz değiliz biz gene de. Herhalde. Neyse. Telefonlarımız 296 23 89 90 91 92. Biz caz programı değiliz. Cazın benzeri müzikler çalıyoruz. Ve şu anda da Art Blakey dinliyoruz. Ünlü davulcu Art Blakey. Evet, bu albümün adı The Freedom Rider. Burada Art Blakey'e Lee Morgan, Wayne Shorter, Bobby Timmons ve Jamie Merritt eşlik ediyorlar. Ancak bu parçada The Freedom Rider. Parçanın adı da The Freedom Rider. Onu dinliyoruz değil mi? Evet. Solo bir Art Blakey çalışması. Art Blakey çalışması. Davullarda tek başına bir orkestra. Art Blakey. şu anda Randy Weston, Mel Ballaston ve Volcano adlı parçayı dinliyoruz. Bu albümün adı da Volcano Blues. Jitan'dan çıkmış. Hayır. Pardon. Ondan önce Randy Weston ve Mel Ballaston'ın albümünü dinledik. Demin Cem'in anons ettiği parça. Şimdi Yusuf Latif'le devam ediyoruz. Bu Yusuf Latif'in yine 3 CD'nin 2 3 LP'nin 2 CD'de toplanmış hali. Ne dinliyoruz? The Doctor is in and out. LP'nin gerçek adı. Dilediğimiz parça da Mystique. Ondan önce Randy Weston'ı dinlemiştik. Evet. Ondan da önce World Saxophone Quartet'in Afrika davullarıyla beraber yaptığı bir albüm. Metamorphosis. Buradan Sumama Azumo adlı parçayı dinlemiştik. Evet, hayır, hayır, evet, evet, hayır. Evet, biraz önce Randy Weston dinledik. Yanlış anons ettik. Kafamız karıştı. Ondan önce Yusuf Latif'i dinlemiştik. Şimdi Sun Ra ve orkestrasıyla devam ediyoruz. Sun Ra in Egypt, 83 yılında kaydedilmiş bir albüm bu. Sun Ra'nın Mısır'da bulunduğu sıralarda. Sun Ra orkestrası artı Cairo Jazz Band, Egypt Strut adlı parçayı dinliyoruz. Burası Açık Radyo 94.9. Thank you. Mingus'u dinliyoruz. Mingus'ın The Black Saint and the Sinner Lady adlı albümünden. Track A, Solo Dancer. Stop, Look and Listen, Sinner, Jim Whitney. Burada Mingus'a Rolf Erickson, Richard Williams, Quentin Jackson, Don Butterfield, Jerome Richardson, Dick Hafer, Charlie Mariano, Jackie Byard, Jay Berliner ve Danny Richmond eşlik ediyorlar. Burası Açık Radyo 94.9. Programın adı Misterioso. Bir jazz programı değil fakat biz yine de çalıyoruz Charles Mingus falan. Telefonlar 296-23-89-92'ye kadar. Programın sonuna geldik. Şu anda Charles Mingus dinliyoruz. Bir parçamız daha kaldı.